نازل عبد الطاغوت اولئك شر مكانوا وزلوا عن سواء السبيل واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لكانوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل لا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وزولوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم وإن سخط الله عليهم في العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم سورة المائدة د مضمون په اعتبار لسی سیوا اوله حصہ کې پنځه آیاتونو او پای کې هغه اصل مسله د سورۃ المائده بیانولا چې هغه څلور مسلې وې تحریمات الله تحریمات العباد او نذور الله نذور العباد چا الله کوم شی حرام ګرځول دي نو هغه ته حرام وایي الله کوم شی حلال ګرځول دي نو هغه ته حلال وایي او چې خلکو په ځان باندې حرام کړی دي نو هغه ته حرام وایي او چې الله وته حرام ویل دي نو هغه ته حرام وایي نظر او منځ ته الله په نوم باندې ورګي او بغیر دا اللہ نا دا بلچا پنم بانده نظر او منخت ورکول حرام دی او مورکوئی بیا دویم باب تر یو لسم آیات پوری ہو او پای کې امور مصلحه الممدته للمبلغ او امور ذکر کول چې پاوی اصلاح راتلا د مبلغ او مبلغ هغه په مضبوطی د او کلا کې ده. بیا دریم باب تر نولسم آیات پورې او پای کې مثال د ناقضینو د عهد چاچ وادی ما تکڑیوی نداغی حالتو گورا. بیا سالورم بابو تر آیت نمبر 26 پوری او پدی سالورم باب کے حکم داغ اچاو چرا اللہ حکم کی سستی کڑیوا نداغی حالت ذکر کر چرا غی حالتو گورا چرا اللہ حکم کی سستی کڑیوا ناشکری کڑیوا نداغی انجام سشو. اس دے دانا پینزم باب او دا تر آیت نمبر 40 سلو اختم پورے بھی آئی پا دے باب کے جزا دا ظالم او نہ دا رحمت دا اللہ تعالیٰ نا سزا دا ظالم ذکر کئی چھ ظلمیوں کا انک دا پیغمبر بچئی نو کو رداغ سزا دا آدم علیہ السلام زامنو یو زیه راوله گی دا اوغا ظلم ہو که فخفل رور بانده نو گورا دا اوغا سزا فاس با من النادمین فاس با من الخاسرین چغد تاوانیانو نشه خفیمانو نشه نو چاچه ظلم کرده نو آخری که فخفل ظلم بانده بیا خفیمانه شوه ده او چاچه بنیاد دا ظلمی خیده نو چاچه اغا ظلم کو اغا کار کو نو دد پکی سدا نو تر قیامت جسور قتلونه کیگی نو دد پکی سدا زکه د بنیاد د قتل خیره. نو دې ځای نه پینځم باب او پدې کې سزا د ظالم او نه د رحمت د الله تعالی نه د الله د رحمت نه لری کېدل. وادلو علیم نبا ابن آدم بلاق ولو علا پدائی باندی خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام بالحق پرشتیا اس قال ربا قربانن کلا چه پیش کرا دے دوار قربانی قربانی قربان ستوئی المال اللتی یتقرب بیهی الاللہ تعالی آغا مال چه سڑے پی اللہ تنیز دی کی گی ناغی توئی قربانی. منگم پڑو اختار کے ساروی علالہ وہی قربانی کرو قربانی سے مطلب دا مال پیش کرو اللہ تعالیٰ تا چھا اللہ پیران رضا شی پکوانو امتنو کی طریقہ داوا چھچا بس خیراتی شیو ارکو صدقہ بے کولا نو آگئی با غرارا میدان کے بے کے خودا نو دا آسمان نباور راغے اوغا با اسوا زیدہ نو چه باو سوازه نو دا با پتاولگه چه دا قبول شو او چه باو نسوازه دا نو آغا با قبول نو دی دوالو رونو قربانی پیش کرا. یو رور سخش پیش که حابیل دا اللہ دا رضا دا پارا آغا بل رور اسے سیوا میوا بیکار آغا شے پیش که دا حابیل آغا قبول شوا دا قابیل آغا قبول نشوا نو دا قابیل پزڑا که اغا خفل رور تبو گزراغه چه منگو دا یو پلار بچیو یو شیو دیو لی پا ماغورده دل اسا چل لی چه دل آده دا دورا قدر کیگی و دورا احترام کیگی و مالا دی نکیگی نو پزاید دی چه اغز زان که اہلیت پیدا کرده وی چه زبا زان که دا اہلیت پیدا کما نو زما بم قبلی گی نو دا دی پا زائی باندی اغا داو نکڑا اغا راولا گی نو اغا خفل رو ری مڑکو رو ری خود سو جرم نو کڑے زیادتے نو کڑے و دا دی پا زڑکی و دا بغس پیدا شو چه داولی دا دی دورا لوی مقامی دا دی دا حیثیتی دا سرا دی دا مینی یا و زما دی نی نو اکی بغس او حسد پیدا شو راو را اگید اغا خفل رو ری مڑکو. اس قربا قربانن گلا چ پیش کے دے دوار قربانی فتقبل من احدهما نقبل شهاده يوددي دوارنا ولم يتقبل من الاخر يقبل نشهد بلنا قال لا تلنك من ضرورتا خامغا وجنم تالرا قال انما يتقبل الله من المتقين ورطاغ بشك الله قبل المتقياننا ده انسان فطرت ده ده د ټول عمر چې بل الله عزت ورکی بده نه ځایږي رومبه ګنا چې په دنیا کې شو نو هغه د حسد او بغض او حسد او بغض رو رو تا کړو او حسد او بغض صرف د دې وجه کړو چې هغه الله مقام ورک نو دې به د زمانه په مقام کې اوچتیږي په درجه کې اوچتیږي او د لویو کورنۍ اشاره دیتا چدا که دنیا کے راضی نداس پروام کو امام راضی ہوئی ای آسدونی فا اینی غیر اللہ مہم قبلی من الناس احل الفضل قد حسیدو کما سا رب اس کئی زین ملامت اکم خیر دے زمانہ مخی چال اچے اللہ مقام ور کڑے دے دا غی سره حسد او بغض شوه ده تاله چه اللہ مقام در گئی دا بور سرخا مخاییه قال انما تقبل الا من شاء اللہ سلک بی شا با دا وسیستا پا درجب خوشحالی قال انما تقبل اللہ من المتقین نوئی وار ترور بیشک اللہ قبل اید متقیانونا دا کو چچا کی پرزگاری تقوائی اللہ داغنہ قبلی نو لائن بسطا ایلی یادکا او دو اتا سوی اگو اتا ایو وجنم با دے دو اتا نوی چیزو بام در سرا گورم دو اتا ایو تا چیز سکے نو کوا نو لائن بسطا ایلی یادکا کتوک دے ما تلاس دے دے پارا چی ما وجنے نیمز او دونکی اللہ سنو اللہ تا تا لحق دلہ کا دید پارا چتاو وجنما سمات لبو روڑی کتن وجنی خوزدن وجنما انیا خاف اللہ زر یری گند اللہ نا رب العالمین چرد مخلوقات دے زد اللہ نا یری گما زدن وجنما انی اریدوان تبو اغبی اسمی زیرا دگوما چراگیر شتا زما دا قتل پا گنا بی اسمی زما پا گنا یعنی زما دا قتل پا گنا دیو پا گنا خو بل نشنی ولی مطلب دا زما دا قتل پا گنا چه ما ہوا اجنی و اسمی کاؤ پا گنا ستا باندی یعنی ستا پا ارادا فتکون من اصحاب النار شی بطر جہنم یاننا وذالک جزا الظالمین او دادا سزاد ظالمانو چاچی ظلم کر نزان لے جہنم ذائقہ فتوات لہو نفس حقات لاخی نخیستہ گلتا نفس لدہ وجل اخفل رور نوی وجل اخفل رور لرا فاسبا من الخاسرینو گردے دتاوان یاننا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ نُولِ گَرَ اللَّهُ دُوَكَارْغَانَ اُس چِ کَلَرُورِ وَجَ اُس والا چل نورت چِ سوار سراؤ کما دیکھم پلا سنبال کم نو گر نو چِ مڑے گر نو بیا غا کارغا عرم شا نو زمکی اوکا نستا او غا کارغای پا کی خاخ کو دو چا تاو قتل ندت نہ چل او کارغ اللہ د انسانانو د خودن د پار راولے گا کارغ خو تور دے بدرنگ دے خو یو صفت بگشتے چھے حیاناک دے کارغ چاہتر ہو سپورے پا جمعنے دے لی دلے چھے دے پا کارغنے باندے چارتا سور شوی دے چامک کے چاہ پا جمعنے دے لی دلے ندا حیا پا گشتے استاذ و ملاغ سو گردو چاہ کے حیائی چه آیا پکی نی آبا سا استازیو کی فباس اللہ غرابا یبحثو فی الارد نو لیگا اللہ دو کارغان غراب جنس دے دو کارغان فباس اللہ غرابا نو لیگا اللہ دو کارغان او دلتا عبارت محذوف تے فقاتتلا دوالو جنگو که فقتلا احدهم الاخر نو یو راو لگید او بلی مرکو امام نصفی تفسیر مدارک دیدائی که محضوف راو باسی شیل قرآن بوی فباس اللہ غرابان اولیگل اللہ دوکارغان فقاتتلا فقتلا احدهم الاخر دوالو جنگو که یو راو لگید بلی مرکو نو چه مرک نو اغا بل قاتل چه کمو اغا شروش یبحثو فی الارض چه کنستل کول پس مکا کی دید پارا چه اخیدتا کیفا یواری سو اتاخی چه سرنگا پتکی سو اتاخی جوسا دخول لور سو ات جوسا او دا سو ات نمارات صرف اخاز زائی نده چه اغا والا پتکی دایات ساتی سوعت دانا چه عورت نو عورت والا پتکی ننا سوعت مانا جوسا بدن نو مانا دا برست واقعی دا آدم علیہ السلام کی بیاز اشارہ کوما کیفا یواری سوعت آخی جسنگ پتکی جوسا دخول رور ٹول بدن قال آیا ویلتا نویا و ہائی ہائی رکاوی دے مال را ز کمزور شما آج استو ز کمزور شما ان اکون مثل هاد الغراب ده دینا چه شمز پشاند ده کار غبانده ده دقون تکی امنام ده دوم راقل راکی نو فواری آسا و تاخی چه پتکڑه میوه جسد اخبال رول فاس با هم انم نادمین نو کرده دخ بیمانو نا چاچه ظلم کرده ده نو آقا دا دو سیزون لازمان پاغراغلی دی قتل کرده ظلم کرده یو دا فاسبا من النادمین اگرده دخف ایمانونا چاچه قتل کرده نو بیاخف ایمانا ده چه دا مصر اکرل او دیم فاسبا من الخاسرین اگرده دو تاوانیانونا چاچه قتل کرده تاوانی کرده من اجل ذالکا دو دیو جنا چد دا قتلو که بنیاد دا قتل که خود کتبنا علا بنی اسرائیل نو مقرر کرو منگا با بنی اسرائیل شاندار چاچه وجه اوتن بغیر دا قصاص نا بغیر نفس بغیر دا قصاص او فساد انفلال یا بید فساد نا بزمکا که اشاره دیتا چه قتل پا دو صورتونو که دیدا که ذکر که چاگی دوو کی جائز دے یو چی چا قتلو گا نو حاکم با اغا قتلی پانسی کئی قتلی دویم چی فساد کئی پزمکا کئی نو حاکم اغا قتلو لیشی چا ڈاکو دے غل دے فسادی دے خلق پر ناشو اختا کئی فساد جو لی نو حاکم وجہ لیشی او فساد انفیل آرد فَقَانَّمَا قَدْرَ النَّاسَ جَمِعَا نو گویا که دو وجه طول خلق دکا بنیاد دکی خود وَمَنْ آئِعَا چاچی جوانده که یو تن لرا پا اتباع ده قرآن و ده سنت وَمَنْ آئِعَا چاچی جوانده که یو تن نو انسانان خود جواندی کول نشی کوله انسان لاللہ دا اختیار نده ورکڑه چگه با انسانان جواندی کئی دا خو عیسیٰ علیہ السلام معجزہ و صرف خو انسانان جو اندی کول دا دا انسانانو کار ندے نو بیا دل تیسا مطلب ومن آیا چاچی جو اندے کئی اوتان سمطلب اگا مڑو دا قرآن و سنت نا خبر او اوتا اوتا قرآن و سنت گول ترغیب دی ورک قرآن لدی راو سرازه یار قرآن لزو و قرآن بزده کو ومن آیا چاچی جوانده که یو تن پا قرآن و پا سنت فکانما هی الناس جمیعا نو گویا که دا جواندی کرو ټول خلق زکا تا یو تا قرآنو کو نو آغا با بل تاو خی آبا بل تاو خی سلسلہ با روانی شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتون اولی گی آغا قرآن خودل و خلقو تا دا طریقہ دا درس دا خو آغا روانا کڑی وا نو دا قرآن درس روان کڑی و خلقو تا قرآن خودل و من تے قرآن خو من تاسو تاو خو او روانا دغا سے شل لاکا خلقو صد پاسا قرآن کریم ہوئے اوزدائی که او روان دی دغا سے دا بکرولون و عربون ترسی انشاءاللہ ومن احیاها چاچے جواندے کے او تن لرا پہ اتباع دا قرآن و سنت فکان نما یا ناس جمیعا نو گویا کد جواندی کر ٹول خلق ولقد جاءتم رسلنا بالبينات فتايسر اغلو دهيتا انبياء زمون بدلائل وبانده نو بيايا كنان دير دهينا پس دهينا پس مگا كيو مشرکان بيا شير کو که ظلميو که سبق داسي چا بيا پا غلط الله رسر شي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بیشک سزا دا آغا کسانو چای خلاف کئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ و یسعو نفل ارد فسادا او کوشش کئی پس مگا که دا فساد چا فساد اللہ دیر بدی شی امن دا اللہ خوخ دے کوشش کئی پس مگا که دا فساد ان یقدلو چوگا جلے شی او یسلبو یا پسولائی کڑے شی او تو قطع ایدیم سلائی کریشی موت پانسی وائیو او تو قطع ایدیم یا پرکریشی اللہ سند دائی او خبید دائی عدل بدل دا سزا دا دیدی دا پارا چی سزا ورکریشی نور خلق دی عبرت والی او ینفاو من الاردی او شرلشی دزمکینا دا ملکا او شرلشی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورو گورنر ورطا خطو لکھو دکھا دا آگا گورنرانو غائب غائب آندے گورنر ورطا خطو لکھو ویدل دی یو الگ دے او دانی سے سنبال کڑے را سنبال کڑے یو او خضو تا مخی مخی تکی گی او دا بے زایا شبی او شکون خلقو کی پیدا کئی دس ارہ سو کما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی وی ما سخیراو لے گا دا یو نمی دے بے زائے شکونا شبات با پیدا کئی دا مکویو دا ندیو دا وی ما سخیراو لے گا ناغور سخو لے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی لخت تیرا پرے کئی لخت تیرا پرے کئی اوی دو تیو نی سئی نو آغا لخ تیو اتاونی ولی کمیسی تیو یست او شورول پی اکڑا خیو چه خیو و داملائی زخمی زخمی شوا یو سی جیل کی واچوی جیل کی واچو پدره مرض بیا حضرت عمر حکمو کبی راوی باسی چه راوی یست وی بیا ور سراغ چلو کئی نو بیا لخ تیرا پرگڑی و تیونی ولی او ڈاڑی پا ڈاڑی وارو او اگا زخمونی چه لگ لگ کونتی خشویو نو اگا بیا دا سرشو پا دره مرد بیا وی جل کی واچوی پا دره مرد بیا وی راوی باسی او بیا و تا لختی اونی سی و چه اگای لختی و تا اونی ولی نو اگا چگه کڑی وی بیا بنکم زمازی تو بای وی ننو تا با بیا ہوگی وی نن بیا بنکم وی نبا که وی نا واپس اولی گا و گورنر تیوی وی یو کال بده سرسو خبر نکی او که چاوال سر خبر اکرین داغ بومدگا حالی اغا سره واپس اولی گا اغالک چغلال یو کال اغا سر چا خبر نکولی دیارینا او دک کسی وگر زیده کال بعد گورنر خط راولی گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ڈیر سم شوے دے آسے نیک روانی اڈیر خبر آبار شوے ویزا اس دے ورسارا خبری کئی سزا چے نی پا ملکے نو امن نرازی خو سزا آغا چالا ورگا چرا دا سزا مستحق دے نو چا دا سزا مستحقی نو اغلا خو سزا نو ورگئی آغا خو آزاد گرزی او چا کم دا سزا مستحق نی طالب دے عجز مولا دے عجز نو بس دت لڈیر مرنے مولا تواو او گنی تہے ہیں او چا کم ظلمون اگئی دا ملک مال خوڑلے دے دولت خوڑلے یو را دیوئی دور اغا بند دور اکڑی دی دور اکڑی بلو دیگا زمانگا صدر وزیر اعظم و بادشاہی نو امن بسراشی امن خو اللہ راضی سزا ورکا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ بے شکا سزا دا کسانو چاہی خلاف کئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ او کوشش کئی پس مکا کے دفع ساد نو اغای سزا دا دا چوبا جلشی یا بسولائی کرشی یا پریکرشی لاس اخفید دا یا دل با دل او ینفاو من الارض یا او شڑلشی نزمکینا ذالکا لهم خزن فی دنیا دا دید پارا رسوائی دا پا جون دنیا کے او دید لرد پا آخرت کے عذاب لوئے دنیا سزائے ذکر کا خزن فی دنیا دنیا کے بزلی لئی او دا آخرت سزا عذاب نظیم إلا الذين تابوا من غراكسان چي توبه خلا مخي دلاس برگه دوستا سن پدای چلا نیولی نیه اوئی توبه یستا فعلمون الله غفور رحیم نو پوشی کنا الله دے بہن کے میرا بانا یا ایو الذین آمنوا تقوا الله ومؤمنانو او یاری گئی یا اللہ نا وطویلی الوسیلہ اولٹوی اللہ تنیز دیکھا تا وسیلہ وطویلی الوسیلہ اولٹوی اللہ تنیز دیکھا تا وسیلہ خلق کوئی پنجریان وسیلہ نمانی منوائی چی وسیلہ نمانی نو آخو دا قرآن آیت نمانی او یاو نا دوز آیا قرآن وسیلہ ذکر کردی دا دلتا ہم قرآن کریم وسیلہ ذکر کرے را یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اولٹو یا اللہ تا وسیلہ او داران اسن جدل دے ذکر کرے را نصورہ بنی اسرائیل کے ہوگو رئی وہ پانزوستم آیات سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 وہ پانزوستم آیات نوالتا موئی اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ دا کسان دی چرا مدد کئی اللہ لرا یبتغون الی ربهم الوسیلہ اولتی اللہ تا وسیلہ نو وسیلہ خو قرآن کی دو ضائع ثابت دا نو وسیلہ جسوک نمانی آخو قرآن نمانی وسیلہ ویستا اول دا وسیلی پا مانا باندے زان پویا کا وسیلہ پا لغت کے ستا وی وسیلہ پا اصطلاح کے و شریعت کے ستا وی پا لغت کے وسیلہ پا سلو رومانو باندے راجی یو مانا دا وسیلے رغبت او نزدیکت وسیلہ پا مانا دا رغبت او دا نزدیکت لکہ او شاعر ہوئی وَلَمَّا عَسَيْنَا بِسْيُوفِ تَقَطَعَتْ وَسَائِلَ كَانَتْ قَبْلُ سَلْمَنْ حِبَالُهَا یو شاعر ہوئی وَلَمَّا عَسَيْنَا بِسْيُوفِ تَقَطَعَتْ وسائل کان قبل سلمن حبالها کله جمند یو بل نا فرمانی وکړه نو پتور باندې من هغه نږدې کتونه کاټ کړل چې هغه مخ کې دایره سای مضبوطی وي نو وسائل هغه قربتونه، هغه نزدېکتونه، هغه رغبتونه هغه مونږه کټ کړل. وسیله په معنا د نزدېکت او د رغبت. دارنګه یو شاعر وایي، ان الرجال لهم اليك وسيله اي ياخذوك تكهلي وتخذبي. یو شاعر یو معشوقی ته وایي، ان الرجال لهم اليك وسيله اي ياخذوك تكهلي وتخذبي. سړی تا د نږدې کټ غواړي، تا ته قربت غواړي، چې تا ونیوي او تا سر ورګړې او نه ګرځېدې لګولي. ان الرجال لهم اليك وسيله اي ياخذوك تكهلي وتخذبي. دارنګ ابو طالب ویلو، دا ابو طالب اشعار دي نو هغه ویلو، ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قدوا كل الأرى والوسائل. والوسائل وسيلين نزدكتنا. ولما رأيت القوم لا ود عندهم ما قوم لجايك من النوى وقد قدوا كل الأرى والوسائل. او غير اكتول كراي بريكري ونزدكتنا بريكري و نو په معنا د نزدېکت. دارنګه متنبی وای، الا ستل حاجات الا نفوسکم ولسلم الا السيوف والوسائل. متنبی وای، الا ستل حاجات الا نفوسکم ولسلم الا السيوف والوسائل. وسائل اغه نزدېکتونه او قربتونه. نو په معنا د رغبت راځي، په معنا د قربت راځي، او په معنا د حاجت باندې راځي. او څلورم وسیله، هغه مقام چې الله با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکي، نو هغه مقام ته وایي وسیله. لکه اذان وشي او د هغې نه بعد خلق دعا کوي، اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. ورق محمد عليه السلام لاغ مقام شغد بلچا لائك نده، وسيلة غ مقام شغب الله جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوركي. نقضي سالور مانو باند راجي، یو په معنا د رغبت، دریم په معنا د قربت، دریم په معنا د حاجت، څلورم هغه مقام چې الله به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکي. په اصطلاح کې وسیله ستوي، شریعت کې ستوي وسیله. وسیله نو وسیله په شریعت کې ستوي، جوابتاو الیه الوسیلہ. اولتو یا اللہ تا نزدیکت، اولتو یا اللہ تا قربت، اولتو یا اللہ تا خفل حاجت. نو پا دا وسیلہ پا شریعت کے ستوی، دا قربت، دا حاجت، دا رغبت، دا با پسر آجیم. اس مفسرینو گورا، نو طول مفسرین مانا گئی، لگا تفسیر نیشابوری مانا کئی، المراد الوسائل هی العبادات و طاعت. اغا عبادات دیو تابدار ہے دا پیغمبر. دا دارنگی تفسیر ابو سعود دویم، تفسیر ابو سعود محمد بن احمد المطفع 951 نه سوا یو پنزوس کے وفات دے، تفسیر ابو سعود کیا غلی کی، الوسیلہ ما یتوسل به و تقرب به الاللہ تعالی من فعل طاعت و ترک المعاصی. وسیلہ اغا عمل توئی، چغنیک عمل کول او دو بد عمل نزان ساتل، نپدی سڑے اللہ تنزی کی گی. درین شیخ محمد النووی وایو، چه وسیله ستوئی وردهو الیه الوسیله بفعل المامورات ولدو یا اللہ دنیزه کتا بفعل المامورات پکاولو دا غشی چه اللہ دا غی حکم کرده ده سلورم تفسیر قرطبی وی الوسیله من فعل الطاعات و ترک المعاصی نیک اعمال کول او د ګناونو نه ځان ساتل پینځم خازن وای او طلبو اله القربته بطاعته وطلبو اله الوسيله او طلبو اله القربته بطاعته الله ته زکات لټوي پتاعت د الله او پتابداره د الله علامہ قسطلانی المطفا 923 اغا ارشاد ساری صفحہ 309 دویم جلد کے ذکر کئی الوسیلہ القربت بطاعہ وسیلہ ستویہ نزدیکت اللہ تفتہ بدارائے ستہ بداری دہا اللہ کے پاغی اللہ تزان نزدیکے اتم ابو طاہر محمد یعقوب فیروز آبادی اغه وی تنویر المقیاس کې چې وسیله فعل طاعت او ترک المعاصی هنه ګامال ګول د الله تابعداری کول او د ګنا نه ځان ساتل دا عمل دا وسیله وا دا الله ته پیش کا نهم شیخ طنطاوی د مصر اغه جواهر القران کې وی فعل الطاعات و ترک المعاصی نیک اعمال کول او د ګناونو نه ځان ساتل دا وسیله وا تفسیر مدارک امام نصفی حنفی المسلک هغه وی الوسیله هی کل ما توسل به الله تعالی وسیله ستوي یا کل ما یتوسل بی لاللہ تعالی دارا غشے چھ سڑے پہ اللہ تنزدی کی گی من فعل طاعت و ترک سیئات چھ تابداری کول او دو گناہوں نزان ساتل دارنگ ابن کثیر اغوی یولسم دولسم غرائب القرآن وی دیار لسم ابن جریر وی سوار لسم احکام القرآن کے ابو بکر جساس وی پین لسم زاد المسیر کے ابن جوزی وی شفارسم امام رازی رحمت اللہ علیہ وی واللسم تفسیر بغوی وی اتلسم جواہر القرآن انلسم تفسیر منار کے محمد رشید رضا وی او شلم تفسیر قاسمی وی یوشتم تحصیل کے ابن جزئی وی دا طول وی من فعل طاعت و ترک المعاصی نیک اعمال کول او د ګناہوں نه ځان ساتل دی توی وسیلہ تفاسیر خو بخول زائے اغا خو پریدا شلم وسیلہ نیک عمل کول او د ګناه نه ځان ساتل دی ته وسیله او دا الله ته پیش کا حدیث غار کې راځي چادرې تنا په غار کې راګیر شو او بارانو اوبو ګټ راړو او د ګټ د غار په خلی کې ودرید او لارې بند کړه دا درې واړه کسان وته نشو زورون اوگل گتنلر کے دا پوش جو سو دے غار کی مریو ویرادی اللہ تا وسیلہ لٹو نو دائنوی یوی زمانی کدورا لو سڑو اغدار تا وسیلہ کو ما بلنوی چه زمان پلار دورا لو سڑو اغدار تا وسیلہ کو ما بلکہ اغی عمل وسیلہ کو یو درے اغی اللہ تا تا پتا دا چه زمان ترلورو او زمان ور سرمینه وان او زه هغې ته نږدې شوم نو هغې د الله نه ویارېږه حلال نکاح وتړه او بیا راشه زه ستا د یارې نه ما د هغه بد عمل نه ځان وساته که ستا د یارې ما د هغه بد عمل نه ځان ساتلی و الله زموږ نه دا ګټ لرکې لږ ورته لارو شو قوتین شو دویم ودرېدې الله تا ته پته ده چې زه ما سره مزدور مزدوري کړې وه او چې ما غله مزدوري ورکوله نو هغه ډېره غوښته ما لږه ورکوله هغه هغه لږه هم پرېښوده او هغه لاړ ما په هغې څاروی واغسته او هغې څاروي بچي راړل او هغه ډېرېدل سمود آباد هغه مزدور راغی وې خیر دی هغه لږې راکا خو زوږی شوی ما نو هغه لږې پیسې راکا ما غلا هغه ټول څاروي ورکړل چې دا ستا د پیسو نه ډېر شوي دي که ما هغه مزدور سره ښه کړي و ستا رضاله زموږ نه دا ګټ لرکې هغه ګټ لږ نورې خوځېده خو دی وتی نه شو درېیم پاڅېده الله تا ته پته ده زما بوډا مور پلار و زه شپن کې وم او ما به ګډې سرولې نو چې زه به راغلم او ما به پای ولشل اول به مې مور پلار له ورکول او د هغې نه بعد خپلو بچو له یو ورځ زه راغلم او زما مور پلار ویده شوي وو نو ما د پایو لوښی لاس کې نیولی و بچو مې ژړل چې موږ له پایې خو ما وې نه اول به مې مور پلار کې بیا به تاسو له درکوم مولاشي احمد گنگوی وی اگر که دا کار ښه نه و هغله به یې ورکړي وو بیا چې مور پلار یې پاسې هغې له به یې نور ورکړي وو که نه خو نیت یې ښه و نو الله زه تر هغې ولاړم چې مور پلار مې پاسېدل او هغې وڅښل د هغې نه بعد ما خپلو بچو له ورکړي وو که ما د مور پلار خدمت ستا رضاله کړی زموږ نه دا ګټ لرکې غرغر شو ګټ کته ورغښته هغه وسیله خپل عمل پیش کړی وو الله تا چې الله زه تا ته خپل عمل وسیله کوم جایز ده الله په ما سخته راغلې ده او زه تا ته خپل عمل وسیله کوم چې ما د یو مریض سره احسان کړی دی ښه مې کړي دي هغه له مې علاج کړی دی او هغه راته دعاګانې کړی وې زه هغه خپل عمل تا ته وسیله کوم زما دا کار دا تکلیف لرې کا الله تا ته خپل عمل وسیله کوم یو عجز و وسې نه رسېده او ما ورله ډوډۍ او هغه انتظام کړی دی ما دا عمل کړی تا ته وسیله کوم جایز ده یو نیک سړی او ما دا هغه خدمت کړی دی الله زه هغه خپل خدمت تا ته وسیله کوم جایز ده که وسیله بې زواد دې ته وایې چې د نیک بنده خدمت مې کړی دی او ذات یو نیک ټیک شوه چا چې ذکر کړي شرقه یا نور وسیله بې زواد هغه دا مطلب دی دغه نه دی دا ته چې کم پیش کې چې ته وایې وسیله بې زواد الفاضله نو وسیله بې زواد الفاضله څه مطلب د زواد فاضله او خدمت دې کړی دی او هغه الله ته وسیله کېده خو موږ منو دا خو ستا عمل دی او که نه داغه عمل الله ته پیش کې داغه ذات پیش کې نو ذات خو یا جولای یا دوبی یا نائی یا پختونی یا سیدی نو څه مطلب د هغه هغه جولاتوب الله تا ته پیش کوم د هغه هغه نائیتوب تا ته پیش کوم د هغه هغه پختونولي تا ته پیش کوم دې څه مطلب او که نه ذات غوښې وډوکي ته وایي نو دا هغه غوښې وډوکي تا ته پیش کوم اول خو ته په وسیله بې زواد ما پوهه کا او که نه وایي د هغه هغه عمل تا ته پیش کوم نو دا هغه عمل باندې که ته خلاصېږې نو د نوح علیه السلام زی او د پلار په عمل خلاص نه شو او د ابراهیم علیه السلام پلار د زوی په عمل ولې خلاص نه شو وسیله بې زواد څه معنی مبتدین پوهېږي نه په خپله خبره نو یو خو هغوی حیات الانبیا انبیا ژوندي دي نو بل خو هغوی سما الاموات اورېدل د مړو نو یو خو ورته موات وایې او بل خو ورته حیا وایې ستا په خپله خبره کې تضاد دی یو خو ومنه که نه یا سما الاموات وایه نیا سما الاحیا وایا مات مو آیا او یا حیات الانبیاء مو آیا موت الانبیاء وایا نو خپلا خبرا کی تزادی دے پا خپلا خبرا نبوئی گی نو وسیلہ نیک عمل کول او دبد عمل نزان ساتل قرآن کریم کی وسیلہ دیر زائے ذکر کرے دا نیک عمل داغی میں یو سو نمش نمونے خروار در دوام چوبرا قرآن کریم کی چو وسیلہ کم زائے ذکر کرے دا نیک عمل ذکر کرے دے چرتا کی زوات فاضلہ آغای ندی وسیلہ کری سورہ آراف درسل و احتمیاتو گرئی 43 سورہ آراف آیت نمبر 43 درسل و احتم وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها اواز ورته کړی د جنت په میراث را ورتا سو دلارا بما كنتم تعملون په سبب دا چې تاسو عمل کو بما كنتم تعملون وسیله سو ګرځولا عمل صالح دا ندی ویلی چې به ما ګوندوم ته توسلونه به ذوات الفاضله دا ندی ویلی چې دا جنت مدار ک زګه تاسو وسیله به ذوات الفاضله نیولې وا ستاپ لار نو یې سړې و ستانی کلو یې سړې و او چې دا جنت مدار ک اورې ستمو به ما ګوندوم ته عملون میراث راوړ تاسو دلارا بما كنتم تعملون تصوداوی چتا سو عمل کو دارنگی سورہ تور آیت نمبر 27-28 واقبلا بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه وزدا جنت ورگلے شغلے انا کننا من قبل ندوہو منگا پخوارا مذرکو اللہ لرا انہو البر الرحیم شانداد ودا اللہ احسان کے ان کے میرا بانا جنت راک پس پدی چھ انا کننا من قبل ندوہو منگا اللہ را مدد کو دارنگی سورہ صافات آیت نمبر 61 یو شویتم اِنَّ هَذَا لَوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ لِمِثْلِ هَذَا دَدِيدَ غُنْتِ زَائِلَرَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ عَمَلِو کی عَمَلْ كَوْنْ کی عَمَلِ وَلَيْهِ وَسِلَسِ شَوِ عَمَلِ صَالِحَ لمثل هذا فليعمل العاملون ذي غنطة كي زائلا عمل لكي عمل كون كي دارنگي سورة زخرف آيات نمبر 72 دعا ويائم سورة دهر دول سمعات آيات نمبر 12 سورة نازعات آيات نمبر 40 سالو اختم سورة مرسلات آيات نمبر 43 درسالو اختم سورہ انعام آیت نمبر 28 اتوشتم دا ٹول ذکر کئیو اچھے نیک عمل اگا وسیلہ کا اور نیک عمل اگا وسیلہ شوئے دے جنت اللہ ورکڑے دے دائی ویو اچھے وسیلہ بابا وسیلہ کا مڑے وسیلہ کا بابا تا وسیلہ کوما نکدار تا وسیلہ کوما زیارت در تا وسیلہ کوما پو وسیلہ دا فلانی ہے پو وسیلہ دا فلانی ہے بحق فلان بحق فلان دا بالکل ناروا دی او دا دا شریعت نا ثابت ندی چه بحق فاطمہ و بحق فلان و بحق فلان بی وسیلت فلان وسیلہ و اخبر عمل پیش کے علامہ روح المانی باندے اوالا ورکی حالانکہ علامہ روح المانی شفاگم جل 126 کے پدیدہ باندے ذکر کئی اور دو تفصیلو کی ومیونا ناس امنات حاضر وسیلہ بیاغت باس کئی پرے پھر شفاگ پانی پہ لگئی نو علامہ روح المانی ویو چه باز خلق قبرونا اولیاء کرام اغا وسیلہ کئی نو اغا ویو چه دا وسیلہ وَذَلِكَ مِنَ الْبِدَاءِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ دا چه مری وسیلہ کئیو قبرونا اولیاء وسیلہ کئی ذَلِكَ مِنَ الْبِدَاءِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ دا دا اغا بدعاتو ندی شدا یوم دا سلفو ندی کری شتا بابا لروانی او قبر لروانی شغبا زمان دا پارا سوال کئیو اداز وسیلہ کو ملا تا شرع عقیدت تحویہ کے اغم ذکر گئی صفحہ 261 کے صفحہ 261 شرع عقیدت تحویہ اغوئی ان لفظ بحق فلان مردود لا یجوزو دا لفظ چه بحق فلان بی وسیلت فلان مردود لا یجوزو دا مردود دے و جائز دے دے چه توائی بی وسیلت فلان بحق فلان تزانتا حنفی وائی او گتوائی مال دعا غواری زبابا توام اوگا مال دعا غواری نو اغا خو مر دے او حدیث کرا دی اذا مات ابن آدم این قطع عملو ہو کلا چه بنی آدم مر چی نو دا اغا اخبال عمل بیا بن چی بیا اغا اخبال دعا گانی نشی کوارے گوختے اخبال عمل نشی کولے نو چه عمل بن چی نو اد دعا مخل عبادت دعا دے عبادت مغز دے بیا تال دعا سنگا اگواری دارنگی میتا مسائل کے شاہ ساک رحمت اللہ علیہ صفحہ 34 کی لکی او اگوئی دعا بی حق فلان دانا جائز دا اپدے باندے رات کئی چھ بی وسیلت فلان و بی حق فلان دا وسیلہ دانا جائز دا حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو دا ټول تفصیل البصائر کې کړه او بیا په تنویر الجنان کې په دې ځای باندې تفصیل سورې مائده کې ما دا ټول تفصیل کړه د مفسرین دا اقوال د قران آیاتونه او د احناف کتابونو حواله چې وسیله نیک عمل دی او نیک عمل الله ته پیش کا دا موږ منو چه اللہ زتا تخبل عمل پیشکو ما او کبی زواد دا مطلب علی چه نیکانو بندگانو خدمت نو دا خمستا عمل دے چه اللہ ما دے او نیک بندہ خدمت کرے اللہ زتا تخبل عمل پیشکو ما جائز دا خدا نا چه بابا در تا وسیلہ کو ما مرے در تا وسیلہ کو ما قبر در تا وسیلہ کو ما داغا عمل در تا وسیلہ کو ما خود آغا عمل دے دا وسیلہ دا نشتا نو دائی بازر وی وسیلہ نمانی تپ وسیلہ سپوئے کے مرا یا ایو اللذین آمنوا تقو اللہ و مومنانو یاری گئی جا اللہ نا اولتو یا اللہ تنزدیکات پنے کو آمالو او گورا داغا وسیلے تفصیل کئی وجاهدوا في سبيل الله جهادوا كي بلار الله کې دا وسیله کنه صدا الله د دین لپاره جهادو کې لال لكم تفلحون خام غاشي بتا سو کامیاب يا ايو الذين امنوا ومؤمنانو دا لال لكم تفلحون خام غاشي بتا سو کامیاب ان الذين كفروا يقيننا غسان چای کار د کفر وک کفر یوک چې وسیله بغیر د الله نه بل څوک ګرځولې بغیر د عمل نه او بل څوک اختیار منه واغدار وګرځول او الله یې هر کړه دې یقیننا غسان چای کفر کړه دې کشی دیلر آس چزمک گی ٹول او پشاند دے باندے سر دینا دیل پارا چی فیدیا ورگی بدے باندے دازار درد قیامتنا ما تو قبلہ من ہم نو قبول بنشید دینا سورہ آل عمران کیوں تیر شو آد نمبر اکان میں کے او آل تکی ما تو قبلہ من ہم نوے لگلتے ذکر کا ولهم عذاب اليم ولله عذاب دردناک اراده کوي دی چې اراده وکړي دی چې ورسې دی ورنا او نو به دی وتونګي دی ورنا دی خو وی چې الله مونږ دې نو باسا دې جهنم نو بهر کا سورہ مومن یو لسمات آد نمبر 11 چې دوی بچي کی ربنا ام تنسنا دینی و آئی تنسنا دینا اللہ امرا دکر دوزالا جوندی دکر دوزالا فاترفنا بی ذنوبنا نمگا اقرار گو بخفلو گناونو فحل الاخو رجم من سبیل آشتے و توتا سلار چه اللہ دے جانم نوزو او دے جانم نچتا و تیشے دارنگی سورہ ملک اتمیات آد نمبر 8 سورہ ملک کل ما اوکیا فیا فوجون سالم خزنتها علم یادکم نذیر سورہ ملک یو کم دیر شمسی پارا آد نمبر 8 سالم خزنتها علم یادکم نذیر تب اس وقعی دین خزان چاند جہنم نو راغلتا سسو کیا رو ان کے سوگراغل نو پیغمبر ملا قالو بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شو ان انتم اللہ فی ضلال کبیر دیکھو آو راغل خمانگیرا اللہ نذیر علی کی نیزان نوائے وقالو لو قلنا نسمع و ناقل وائی دی بجانم کے لو كنا نسمع او ناقل هاي هاي کمنګ اور هدل او الله کتاب او بیا ځانو په غړو دا الله کتاب باندې ما كنا في اصحاب السير نبو موږ جان میانو کې خو نو قران ته ناسو ما نه می قران اور هدل نه می زکړو زګا می زای جانم شو فاتره بذم فسقل اصحاب السير بیا اقرار بهږي چا ما قران له وښنو ورګړي خو ځي دلدي جان میاں الله یریدونا یخرجو من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم دیل عذاب همیشا والسارق والسارقة فقدوا ایدیهما غلاگر سړی او غلاگر خزا پرې کوي لاسونه د دې دواړو د دې د مخې سره څه تعلق دی تعلق دا دے چه نظر نیاز دا غیر اللہ پیش کی گی پا درگاون او باندے چرگان چرگوڑی الواگانے او پراتی کے خودیشی او منجور اگا اوڑی کورتا نو چه اگا دراز رنا غلا کئیو نو اگا تا اس نوائے او جلش پی غلا کئی او پتا غلا کئی نو اگا سزاور کے اغا چه پتا غلا گئی اغلا خو لاس پریکا او چه اغا دراز غلا گئی ده بابان غلا گئی چرگان اغا پتای چرگوڑی اغا پتای الوا غوڑی پراتی غوڑی کدانی سو بابا لغاڑی غوڑی دی خود مرو اگو کی خوارد بابا تا ناس ده منجور ده نو اغلا هم سزاور کتنا وَسَارِقُوا وَسَارِقَتُ فَقْدَوِ اَدِيَهُمَا غَلَا گَرْ سَرَوْ غَلَا گَرَ خَزَا پرے کئی لاسنے دی دوارو سزا ورکئی سزا پس عمدائی چھ دائی کڑی دی انا کالا من اللہ سزا دا طرف دا اللہ نا نو اللہ وی لاسو لپرے کئی ماډرن خلک وی دا ظلم دی نو چې لاس والا نه پرې کوي نو هغه غلاګانې کوي نو او چې یو لا دې لاس پرې کړل د ظلم سب دی باب دی وکړو ظلم دا دی چې سړی ځان لا ګټلې دي مهنت کړې دی او بل راغې ریت نه پټای او دې کار کا سب نه کوي دې معاشره تباہ گئی نو لاس دینا پریکا چه دغس دا چونده لاسی نیولی او هر یو گوری چه دغا علبا زمانمی که ما غلاو کرا دیا بس اکنه که یه والله عزیزونا حکیم اللہ دے غالب ایک فتوالا نو چاچه توبہ اکلا پس ظلم دینا او درست کامل بسننا تو یقینا اللہ با میرا بانیو کی پدر او یقیننا اللہ دے بہنگ میرا بانا علم تعلم آیات نپوئے گے ان اللہ لہو ملک سماوات والارد چھا اللہ لرا اختیار دا سوانی دزمکو دے یواز بومی شاہ سزا ورکی چالا چھ خوشی دے اللہ یواز بومی شاہ سزا ورکی چالا چھ خوشی دے اللہ یعذب من یشاء سزا ورکی چالا چه خوشی دے اللہ ویغفر لمن یشاء بخن کئی چاہتا چه خوشی دے اللہ چالا سزا ورکی چاہتا معافی کئی دادا اللہ کو خدا واللہ والا کل شئین قدیر اللہ دے بار سا قدرت والا یا ایو الرسول بل اللہ یا ایو الرسول استسلی نبی علیہ السلام تا او قبائح دا علی کتابو دو دیدان اشفاقم باب شروع شو او پدی کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا او قبائح دا علی کتابو دا علی کتابو غبت عادتون او خلون ذکر کئی او دا اشفاقم بابو او دا بیائی تراو آیت نمبر 50 پوری یا ایو رسولو و پیغمبرا یعنی پیغمبر تا خطاب مراد تینا طول ادواد پیغمبر لا یعزن کاللہ دینا غم جن کی تالا کسان شغی تلوار کئی پا کار دا کفر کئی کارونا دا کفر کئی تپی مخفا کئی تم غم جنے گا ستازی مداری داندا چرا طول سم کا ستازی مداری دا تو تا بیانو کا حق و تلوایا انور پی زلچو ما یا ایو الرسول و تابدارو پیغمبر لا یعظن کاللذین اغام جنگی تالو آگسان شغی تلوار گئی بکار دا کفر کے دا آگسان شغی وائی من ایمان راوڑے دے پخلے ولن تل من قروبو من ایمان راوڑے زلوند دائیو دا منافقان زلن ایمان راوڑے پخلے اسے وہ استا مر گرے ما استا مر گرے ما ومن الذين هادوا او دا کسان چې غیدی يهوديان سمعونا للكذب وغدي دې لپاره چې درودور کی پتا سمعونا للكذب ان سمعونا للكذب عليك املا ما من الرحمن کے ابو البقال ابغری معنا کوي ابو البقال ابغری پستر ګوروندو مرزادی ڈندو او یا کتابونا او یا تسانی فغلی کلیو شاگباوی او شاگردانو بیلی کل او دا پا خواتی ارسویو دا شیخ القرآن پا شاگردانو کے دو تنو چاپستر گولاندو او بہترین علماو فنونیم خویلیو او بہترین علماء او درسون بے دا قرآن کول پڑھاندو سترگو یو دا ادینا افیسے بو پستر گروندو بہترین عالمو اوسو صفات شوی دی دوارا او پا دی رمضان کی باغی قرآن درس کو او دکا سے بے کو سنچمن کو الفاظ بے ورسا کاموی مخی بقاریوی اب یا باغی مانا کولا او داس بروانو تا بای قرآن تک گوری او یو دا کالو خان حافظ سیبو ولی سید شاگبا دا قرآن درس اول چه ما درس شروع که نو ما با درسو که درازی نو ستړی به شما نو ما به د ځان د تیزولو لپاره چې د ما لږ نور هم شوق زیات شي نو زه به لاړم کالو خان ته، هغه به د ماسپښین نه پس درس کو. نو زه به لاړم، نو غلې غونډې به یو ګوټ کې د هغه درس ته کېناستم او په سترګو لوندو او درس به کو. شاګرد به مخکې تلاوت وکړ، بیا به هغه شروع شو او هغه به دا لاس داسې ورسره ووو، جوړه کېده به ورسره سم او درس به کو. درون اواز یې او ډېر ښایسته درس به کو. نو که چاته شاګردان به ورته غلې غونډې اشاره په لاس وکړه چې هغه پوهېده چې هغه راغلی دی، نو زر به درس بس کوي، وایي راشه لږ غونډه درس وکړه. ما به ستا درس اورېدو له راغلی گھنٹہ نیمہ وہ میں تیرا کا درس وہ میں واورید وڑی دورے لگا گیا آگا دن تے مالا رہا تو ہر کال مرگل بور سرو شاگردان او وڑا دورہ کے بدل تے شریکو اللہ دے بخی دا دوالا پا سوابائی کیو او پستر کو لاندو او البقائل اب کری اگا مانا کئی سماؤن علیل قذب یعنی لیو قذبو علی کا سماونا لکا جبے وقت دی دی پارا چی درو دور کی بتا باندے او وقت دی دی پارا دا قوم بلا سماونا لکوم ان آخرین وقت دی دی پارا دا قوم بلا دا بل چا دی پارا راغل دے راغل پارا سی آئی ڈی کئی راغل پارا وگی خود دے اگا دا بل چا دی پارا چی وگی خود دے اگئی لم یاتو کان دی راغلی تاتا یحرفون الکلم من بعد موعده بدلی کلمو لرا پس دخبلو زائنونا تا با یو سویلی دی با تبل سجور کی یا قولونا انوتی تو مادا او دای بل قباحتو یو قباحت دا غی ذکر کر لا یعظن کاللذین آئیو سارعون فی الکفر تلوار کئی فکار دا کفر کی دیم قباحت ذکر کر قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم درم قباحت ذکر کا سماعون للكذب سلورم سماعون لقوم آخرین او پینزم یحرفون الکلمة من بعد موعده او شفقم یقولون ان اوتیتم هذا وای قدر کے شتاس دا خبرا نو اخلی دی لرا او قدر نکڑے شتا صدا نو یاری گئیو ومن یرد اللہ فتنتہو آغسو کے چیرا دوکی اللہ دا شرمولو داغو فتنتہو داغو دا شرمولو داغو دا رسواکولو فلن تم لکلو من اللہ شیعا نواک دار بنیتا داغو دا پارا داغو دا اللہ منس شیع او دا کسان دی چیرا دنکی اللہ چپا کی دوائی زرنا دای لرا په دنیا کې رسوایی ده او دای لرا په آخرت کې عذاب لوی. دنیا کې به رسوایی او ذلیل به یار څو به په لعنت وي. سماعون للکذب وقت دی دی لپاره چې درو دور کی بتا اکالون لسخت وم قباحت اکالون لسخت او ډیر خوړونکي دی حرامو لا اکالون درکیان دی حرامو در زیارامو پسی چه خیرات بچر دای ده مڑی چه زلار شمالتی اخرما اسقاط بچر دای چه زلار شمالتی اخرما اخواکی کلی نه ملارا روانو چاو تای پنبیر که مڑی شوه ادیر سخاط ده پک خیراتی کڑه ده نغرا روانو بلار گیو سره مخی لوره ده وی چر دای استازه ویزم دی پنپیر کی فلانے اوی چه مرد وخ مالداد دی او دیگر خیرات بیکڑی نو اگو تاوی ستاسو کلی کی خون فلانے مرد و خیرات کردی وی خواب حل تیم دی نو اگو تاوی آو استاز ادری او ساتو لارو نو ای خیرات شلو دو زایا زل زمان شلو بی زایا که یو خرم بل پاتی کی گی خدای اوس بس چل کی گی اکا لونه لی سخت د خیرات او د ډیر پاتې یو دا اسقاط چې دې ملک اسقاط ډیر دی نو ټول راس پینی باتی برا روان یو او چې جز مړی دا جنازه لایو نه اکالون له سوه دې ډیر درا کیا نی دارامو فاین جاو کانو ګرال دی تا تا نو فیصله کوا په میند وای کی ام مخوالو دی نه او کته مخواله دی نه دی زرم نشي رسول تا تا اچه او کته فیصله کی نو فیصله کوا په میند وای کی په انصاف یا کیننا اللہ مینہ کئی دے انصاف کرن کو سارا وکیفا یو حکیمونا کا او سرنگ بدائی فیصل اکنو کر رئی تالا او دائی سختو رات دے پائی کے حکم دا اللہ دے نبی آوری دائی پس دینا وما اولائی کبیل مومنین او ندیا کسان مومنان انا انزلنا تورات منگرا لگلے تورات فیا هدو و نور پدیکه داتو رناوا یا کمو بیا نبیونا فیصلا بکن قلیلا ماخ لئی بے وردایا دو دما کی دا دنیا لگا ومن لم یا کم بیمان ظل اللہ او چاچ فیصلا او نکڑا پاگا چرا لگلی دیا اللہ فا اولائی کا هم الكافرون ندا کسان هم دیدی کافران سوى الله بكتاب فيصلة ونقرأ فأولئك هم الكافرون ندا قسان دي كافران ندا يد سمطلب دي رسطو بيارازي أولئك هم الظالمون بيارازي أولئك هم الفاسقون نيوضا وي كافران دي بياوي ظالمان دي بياوي فاسقان دي سوى الله بكتاب فيصلة ونقرأ د دې بارا کې باز خلک راولېږي نو غي په مسلمانانو فتوی شروع کی دا کافر دې قانون د خدای نه مني وساغې مني او کنه مني غزان له خبره را خو فیصله هغه کوي قانون یو دې پاغي باندې فتوا د کفر کوي صدا کافر دې او د کفر فتوا په مسلمان باندې وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ چه فیصلے دا اللہ پا کتابو نکڑا دغا کسان کافران دی اول خلاندہ خبر دا چه ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ جَاهِدَانَ چه فیصلہ نکڑا دا اللہ پا کتابو او انکار کوي انکار کوي د دینا چن منم دا الله کتاب فهو کافر و ان لم يكن جاهدا فهو فاسق ظالم وقال ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هو عام في اليهود وغيرهم امام نصفی وی چې څوک فیصله ونکي خو هغه انکار نکي منی چې دا دا الله فیصله دا او فیصله بلا وکړه نو هغه فاسق دی او هغه ظالم دی نو یو ځای فاسق او ظالم وي او بل ځای کې الله وته کافر وي په دې باندې او بهترین کتاب په عربو کې لیکل شوی الغلو فی الدین فی حیات المسلمین دا الغلو فی الدین ما څنګه نو مرتي شریف حسین څنګه ونه هغه مال ته فراته او ما وکړه عبدالرحمن مولا هغه لیکلې او د هغه مختلف صورتونه بیا خېلې دي چې دا د چا بار کې دي او د دې حقیقت څه دي اصل خبره دا ده کفر په دوه قسمه دي یو د کفر لغوی یو د کفر شرعی کفر لغوی په معنا د پټولو په معنا د پټولو باندې لگا رست رازی یو د بول کفار نباتو تعجب یو رای زمیدار لگا گیا داوی نو زمیدار تیم کفار ویلے نو دلتا معنا دا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ چا چې فیصله ونکړه دا الله په کتاب فاولائک هم الکافرون نو دغه کسان پټوونکي دي حق لرا حق یې پټ کو او هغه کفر شرعي چې ته پرې د کفر هغه احکام بیا نافذ کې نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجاشی جنازه کړې وا جنازه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ غایبانه جنازه کې نورې دلیل دي سي چې نبی علیہ السلام د نجاشی جنازه غایبانه کړې وا منګه نه فوایو چې هغه کټ نبی علیہ السلام ته معجزتن حاضر شو هغه په جنازه کې غایبانه نه وا و جنازه نبی علیہ السلام پر نجاشی کڑے وا نجاشی فیصلی دا اللہ پر کتاب نوے کڑے سرائی دی چاہے ایمان راوڑے دا قوم دا وجنے بیا پٹ کو و نبی علیہ نجاشی فیصلی پر قرآن نوے کڑے و نبی علیہ السلام پر جنازہ کولن پر کافر کولا فتوہ زان دا یو شہدے ہاں فیصلی دا اللہ پر کتاب اکا خو کیا او سڑے دس وجنا مجبورائنا یا سنور سے دغی او داغی دو وجنا انکار نکی دا اللہ دا کتاب دا فیصلونا خو فیصلہ پا بل سا کئی او خنگنی خو سا مجبوری او وی اکران کافر فتوہ پر ملا گوا چھتے خام خواب بننس خبر بازی ٹھول دنیا کافر کے او فتوہ لگے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ کار خنه ده گناه ده گناه کبیره ده خدا نجت پی فتوه اوکا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ چاچ فیصله اونکر ده اللہ کتاب بانده فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ندا کسانو پتول کی دی حق لرا کفر لغوی مانا او یا شری مانا کالی نبیا مانا دا ومن لم یحکم بما انزل الله چا چې فیصله وکړه دا الله کتاب باندې او انکار کوي دا غینا فاولائک هم الکافرون نو دا کسان دي کافران امام نصفی حنفی المسلک مدارک په دې ځای باندې هغه ذکر کوي قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من لم يحکم جاہدا فهو کافر وان لم يكن جاہدا فهو فاسق ظالم وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعام فی الیہود وغیرہم لیکن سو کوئی دا یہود پور خاص دے سو کوئی فلانو پور فلانو موائی طول ہوتا دے وقتبنا الانبیاء او مقرر کریو منگا بدئی واندی بدئی تورات کے چه نفس ہے پا مقابلہ دا نفس کے دے سترگا پا مقابلہ دا سترگی کے دا پودا پا مقابلہ دا پودا کے وقت پا مقابلہ دا وقت کے غاخ پا مقابلہ دا غاخ کے او زخمون دا بدلی دی چانے وقت پریکر نو وقت باتی حاکم پریکئی پوزے پریکڑا پوزا باتی پریکئی که زخم اکڑو نو چې یو زخم کړه نو یو زخم بابا کې کوي فمن دا صدقه وی نو چا چې خیرات وکړي به په دې بدلا نه واستو باندې چې زه بدلا معلوم خیر دې معاف کوما فوا کفاره له نو دا معافي کفاره دا د دې لپاره د ګناونو کله دا څه معنا ته کې چا چې خیرات او په دین دا کفاره ده دلارا نو دغه ګناه نه ده ګناه بل کو بل کړي نو دلته څنګه کفاره شو ا ګناه کو دا غده نو کفاره نو ما معنا کې را اشکال لري که خیالوم دي فمن تصدق به چا چې خیرات او په دې بدلا نه غستو باندې چې وایي ته پرې کړي دي او دې وایي خیر دي زتنا غوگ نپری کم او ما ماف کرے دے نو چه دا غم ماف کرے نو اللہ با دتا دد گناونا ماف کی نور گناونا بوتا ماف کی فوا کفارت اللہ اللہ کفارت دد گناونا ومن لم یحکم بما انزل اللہ او چا چې فیصله ونکړه دا الله کتاب باندې فاولائک هم الظالمون نو دا کسان دي ظالمان وقفینا علی اثارهم وربسې کومګه بنو خو دی عیسی ابن مریم تصدیق کومګه دا چې مکه د تورات نه ورګړو موږ د لوی انجیل په دې کې دا تورنا وا او تصدیق کومګه دا چې مکه د تورات نه هدایت او پند د پاره د متقینو ولیا کومال انجیل او فیصله دی گل انجیل والا او پاچرا لگلے والا پاگی کے او چاچ فیصله او نکڑا پاگا باند چرا لگلی دی اللہ فولائی کا هم الفاسقون ندا کسانم دیدی فاسقان گردہ دری آیاتو نیرار یو ومن لم یحکم بما انزل اللہ فولائی کا هم الكافرون وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ نو یو مطلب دا کافرم دے ظالمم دے فاسقم دے چدا اللہ پا کتاب فیصلہ نو کیسا مطلب یو مطلب دا چا چدا اللہ پا کتاب فیصلہ ونکڑا او انکار کئی دا اللہ دا کتاب نا ندغا دی کافران او چا چا فیصلہ ونکڑا دا اللہ کتاب باندے انکار تے نن کئیو خو فیصلہ دا اللہ کتاب باندے ونکڑا ندغا دی ظالمان او دغا دی فاسقان او دیم مطلب دا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ چاچ فیصلہ انکڑا دا اللہ کتاب باندے انکار نکیو نو دغا دی پتھون کی آگ لارا دغا دی ظالمان او دغا دی فاسقان وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ را لگلے منگ اتا تا کتاب دا پارد کار کول دا حق مصدق لما بین ایده من الكتاب و دا پاکستان قانون نو پا قانون کے دا لکلی دا پاکستان چھے پا پاکستان کے حاکمیت اعلیٰ با دا قرآن او دا سنتی او دا قرآن او دا سنت خلاف با یو قانون انہ جوڑے گی دا پاین کی دا پاکستان تچھے دا پاکستان قانون تا کفر وائے نو دا گے تا کفر وائے چا حاکمیت اعلیٰ با دا قرآن و سنتی ندا کفر دے دا دے خلاب با یو قانون نجوڑی گی ندا کفر دے اول قوائین دا پاکستانو گو رکھانا وَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِهَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا ہاں دا وایا چا قائین دا پاکستان کے دا لکھلی دی خدای پی عمل نہ کئی دئی خلاف کئی نو دئی یاد کا نو تا قانون تا سنگا کفر وائے چھتا قانون دا پاکستان کفر دے بیا کو دگی تا کفر وائے چاکی میں تیالا با دا قرآن و سنتی او دا قرآن و سنت خلاف بے قانون نجوڑی گی اس با پاکستان کے حاکمان دا سرادل چھا گئی اگل لاغو کئی نا نو هغه کو تا خلق جوړ نکړه ته خلق جوړ کا او چا غیرال نو غی دیو کی کنه یو وخت براچی کنه د بنیاد نه کار وکا صدا سے خلق راشی چا غیب هغه قانون لاگو کی چا کی میته اعلی به د قران او سنتی او د قران او د سنت خلاف یو قانون باندې جوړیږي نو چې کلا جد تا دا سراوست چاگا دا قرآن و سنت نا خبردار دے او عالم دے او صحیح سڑے دے تا صدر دا سراوست وزیر اعظم دا سراوست نو بیاغا جد سرا کیس داخل کا چپ دے ملک دا قانون دے او دا دا قرآن و سنت خلاف دے دا دے ختم کریشن تا گورا چا ختمی گی ہو کنا پاگا پراپر طریقہ پاگا صحیح طریقہ باندے کارو کا کنا تزاید دی چه تپا غلط و طریقو کے او داغی دو وجه نا عالم ام بدنام کے او ملا ام بدنام کے او دین ام بدنام کے نو پاگا صحیح طریقہ کارو کا کانا او دا زمن پا ملکے دا قانون دے دا اصول دی چه پده که شرعی لا چه کما دا ناغی پترو بانده و تانا اغبا علما جا جانی دا قانون کی دی اوس یو عالم امنیشت جا جا نتردان سے خلق پیدا کا چه اغا عالم امی اغا پا دنیاوی تعلیم پوری یا پا دینیم پوری اغا مخ کیو لے گا او دل تحریکو چلو چون دل دے شریعت کوٹ کے دا قانون دے جوتانا با علامائی او شریعت کوٹ کے او دا ملک با قانون کے دالی کے لیے نو تا اغا راولا او سیو تانم با کنیشت عالم نو اغا راولا او بیا غیت دا پیش کا چپا دے ملک دے کم قانون اسمبلی جوڑائی تے چیلنج کو چدای سملای جوړ ک خرو خلکو جوړ کړل دا قانون د قران او سنت خلاف دی زمون په آئین کې دالی کړی دی هر دا چیلنج کا هغه بیا په خپل باندې ختمي نشي کولای آئین ټیک دی چلولو والے نشته سمولو والے نشته که سیاسیان دی نو غیم دغسی دی او که نور دی نو غیم دغسی نو تا دیل سکول جوڑ کا دیل کالج جوڑ کا دیل مدرسہ جوڑا کا او پا دی طریقہ باندی تا کارلون تا پا نموٹی دا پاس اکو مرے باکانا تا دا خلق پا دی ملک طول شرکیاتو توحید ارو چاپی جندنا شیخ القرآن چی کالا درس شروع کو نو دکلی ما شما علکان راجع مکرل اغیی تیوی تاسو تا قرآن خیم قرآن والا خپل آغست کاپی بے والا خپل آغستا پن بے والا خپل آغست دخپل کاروبار نبے درے مئیسا پیسی جدا کول پاگی بیدا کول دادا چا مازگو کیو که دو دی زمانی راب از دی ورو سر آرامی منو دی با لوی گیا دی با بیادا گئی دی با بیادا خلق تاریکون دا سی نچلی چه پا یا ورد های روشی بسر سا حضرت دنیا بدلو ما دا وقت دا بنیاد نکار که نو تا خلق تیار کا دیلا نو تا پیسا نلگی نو چه مالداری اگئی پیسا نلگی چه مولیانی اگئی بیر پیسے کار نگئی او چې تور لا کار برابرې نو پای کې دا تخران ده چي ها کته ولا بو جوړ کې او ته په دین یا تړمي چې زبدا سي کار کومه چې مدارس به خپل سکولونه به کالجونه به یو ول چې دولسم پاس کې هغه عالم ومي د کبه زمخ کې لګ مندې به کار دې درته شل خران دا واچي زګر دې چاندي ته نقصان راځي کنه نو دې به کارو کې وانزلنا الیک الکتاب بالحق خلک دا غل دا مور دا کندو شاتا جاڑو نو وانزلنا الیک الکتاب بالحق را لیکل ایمانگا تا دا کتاب دا پارا دا خارا گلو دا حق مصدقا لما بینیا دے من الکتاب تصدیق کرنگی دا چمکی دینے دا کتاب نا ومحیمنا علیہ او نگاہ باندے دا کتاب دا نور کتاب نو باندے نفیصلہ کو اپمیند دائی کے پاغ باندے چرا لے گلی دیا اللہ وَلَا تَتَبِ آوَا اُمَّ تَعْبِدَارْ كَيَا دَرِدِ خِيَالَاتُ اَمَّا جَائِكَ مِنَ الْعَقُ پس دا دینا چرا نتا تا دا حق نا دا پارا دا ہری اوتان گرگل ایمنگا ستا سنا شرعتا ومنا جا یو صاف دین میشراتان یو واضح دین ومن آجان او واضح لارا او کخوار دا اللہ نو گردل ووی تاسو ٹول گئے او پا دین واحدا والا گلی اب لوا گم لیکن دید پارا چیز مائشو کی پتاسو پاگا باندے چید پاگا کچ در کر تاسو لا فستبق الخیرات نو مخی شای نیکوتا یو بل نمخی کی گئی دنے کائی کارونو تا دنے کائی کار تا مخی کی گئی چه مالدار شی نو اگا زکاة ان بیانو ورکی اکا ورکی نو اگا ان پا لیازونو باندی چه سوکواتا چه چه کئی خواہ خواہ تا کی گئی نو اگلا نو تا اول خپل ځان برابر کا الله مرجوکم جميعا الله تا واپس کېدل ستاسو د ټولو دینو خبر به کی تاسو پاچ روی تاسو کې اختلاف کوونکی وانحکم بینهم بما انزل الله او فیصله کوه په میندای کې پاغه باندې چرا لګلی دی الله او متابدار کېږه د دې خیالاتو او یرو دی وحزرهم او یریږه د دی نه ایفتنوکا چې وانړی تالا هم باد ما انزل الله الیک د باز هغه چرا لګلی دی الله تا تا فإن تولوا نقوا ولدن نبوشا انما يريد الله بشكرا دقي الله شورا سيئتا بسوز باج قناون دي بان دي عذاب او يكنا اندير دخل قنا دي فاسقان افا حكم الجاهلية ابون افا سلا دي جاهلان لطي دي دي جاهلية افا سلا لطي اند جاهلان ومن آسن من الله حكما او سو د خستا د کتاب د الله ما په فیصله کولو باندې د پار دا قوم چې یقین کوي یا ایو الذین آمنو او دې ځنه وم باب شروع شو او په دې وم باب کې تعدید مؤمنانو ته په موالات د کتاب او منافقینو مؤمنانو ته راټنه ورګي چه دا آل کتابو او دا منافقینو سارا دوستای مکوئی یا ایوہ الذین آمنو و مومنانو منی و یهودانو سارا پا دوستایو بازستانسونا دوستان دیده بازو و من یتولہ من کن سوچ وارده دیت استانسونا فا انہو من هم نو دید دینا دے دا غی نئی صاحب شوئے من شبا بقوم فو من هم ومن کسر سواد قوم فو منهم سوچ دا چاس بشان شو او دا غی ڈلے زیاد اکڑا نو دے دا غی نشمیر شو ان اللہ لا یهد القوم الظالمین یقین اللہ توفیق نور گئی قوم ظالمانو تا فتر اللذین فی قلوبهم مرضون پس بینی بتا کسان چسرونا ای کی مرض دا نفاق تلوار بگئی پا مر گرتیا دا دائی کی چرا منافق دنو دے بوئی ایرد دائی سر دوستی پکار دا دائی کمانگا نکو نو بس تبا بشو خراب بشو منگلا با قرضے سوک را کئی ادا بسو کئی ادا بسو کئی فتر اللذین فی قلوبهم مرضون پس ونی با کسان چزرون آئی کے مرض دا منافقات تلوار گئی پا دوستائی دی یهود و نصار آو کی اولی وائی نقشان دوسیبنا دائرہ یری گمگا چوبرسی گمتا مصیبت یرا کمن دی سرا دی سپر قوت سرا زامنی او غای کل نصبکو فاس اللہ و ایادی بیلفاتی نظر دی اللہ چراغ و لفاتا او امر من اندی یا بل حکم دخبل طرفنا نو بگر دی باچ دی پڑکڑو پا زرنو کی اختیمانا بیا با اختیمانای در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے سپر قویتو نو یو طرح تا رومیان سپر قویتو بل خواد فارس والا سپر قویتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داو نکڑل چھ دیا و سر ایو غائشی اگاغ اخپل کار مخی بوتا او یو وقت رائے چھ مسلمانان سپر قویت چھ بیا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَيَّا كَسَانْجِ إِمَانُ رَوْرَ دَهِ اَهَا أُولَا الَّذِينَ آقْسَمُوا بِاللَّهُ اَيْدَادِيَا كَسَانْجِ قَسَمُنَا خُرِبَا اللَّهُ پَاخِ قَسَمُنَا اِنَّهُمْ لَمَا كُمْ جَدَئِ تَاسُ سَرَدِي حَبِتَوْتَا مَعْلُمْ بَرْبَادِيَا مَلُونَ دَدَئِيَا نو بردلتا وامیان یا ایو الذین آمنوا ومؤمنانو مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ سُوچُوا اَوْلِ اسْتَاسُنَا اَخْبَلْ دِينَا نُزَرْدَ اِچْرَابُ وَلِيَ اللَّهِ اَوْقَوْمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَا چِ يُحِبُّهُمْ چِ مِنَا بَقَيْا اللَّهَ دَدَ اِسَرَا وَيُحِبُّونَا اَوْ دَيْبًا مِنَا قَيْدَا اللَّهَ سَرَا اللَّهَ بَدَ اِسَرَ مِنَا قَيْ دَيْبَدَا اللَّهَ سَرَ مِنَا قَيْ اَذِلَّةِنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تابیب ای مومنانو عائزتن اول کافرین زور اور رب کافرو او جہاد بگئی بلا رضا اللہ کے او نبا یرید ملامت یاد ملامت کرن کی نا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ نَبَا يَرِيدُ مَلَامَتْ يَادَ مَلَامَتْ قَوْنْكِنَا یا شاعر ویو مَسْتَ عِشْقَنْدَا شَقَانْدَا اِمْ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ عاشقان بخبل عشق کے مستی او دا چاد ملامت یادن نی یریگی ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ دَا فَضْلَ اللَّهِ دَ ورگئی دیلا چاہتا جخوشی دا اللہ واللہ واسعنا لیم اللہ دے فراخ علم والا انما ولیوکم اللہ ورسولو بے شک دوستا سو اللہ دے پیغمبر دا اللہ اوہا کسان چی ایمان راوڑے دے الذین یقیمون الصلاۃ اوہا کسان چھئی پابندی گئی دے موز ورگئی زکاة و حمرا کیون او دے رکو گون کی بھی اللہ تا ومن يتول الله ورسوله سوجواوړید الله پیغمبر تا یند الله پیغمبر سره دوستی وکړه ولذینا منو وا دسان سره جګی ایمان راوړید نو دا ډل دا الله شوا دا الله ډل دا فإن حزب الله هم الغالبون یقینا ډل دا الله دوی زور اور دا الله ډل شوا او دا اللہ ڈالا زورا وردہ حرد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نور کسان کلچے کفار ظلم شروع نو نبی علیہ السلام اگئی دوی حجرتو گئی ہو گئی لارل حبشیتا چاہی حبشیتا لارل نو دلتا دماکی کافر اخفلا کی صلاح شروع را چه دهی خوالتی لرل خواسنا چه حالتی نمضبوط چی ابیا پا منگ عملو کی ویرازی دهی خلاف زو او اسحما نجاشی اغل امسو داغی پارا غی و خیار کسان لگل پایگی یو عمر بن العاص شادیر و خیار و پا خبر اپویدو او تخفی جوڑکڑی د بوزینی د نرای سرمنی بریفکیسی جوڑی کڑی او پایی که تخفی کی خودی او اغی اوڑی کلا چه دا اسحاما در بارتا امر ملاس را سید اغا تخفی اغا تا پیش کڑی ابی آئی ورطاوی چه استاد علاقی تا سکسان راغلی دی او اغی بادشاہ تا سجدوم نکی بی ادبیون کئی دی بادشاہ او غی دی عیسیٰ علیہ السلام دی روحیتنا انکارن کئی اگر خواہ ویرائی والی اڈر جاری کو حرد جعفر داتل سکال ظلمے ہو او یو سڑی سرے مزدوری کولا سفایان لارل او غیر آوست دربار پا دروازہ کی اگا ادرو او ارتویت ادرے گا منگا اجازت لو سپایان دن نوالل او اغی بادشاہ تا ویل نشو چه مجرم امراوسته ده یو ساعت تیر شو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی دروازه کی اولارو ناغو چگا کڑا الا ان حزب اللہ هم الحاضرون الا ان حزب اللہ هم الحاضرون خبردار ڈلو اللہ حاضر شوی دا او دا حرد جعفر دون آوازو کان اندا سوتن بمبار آوازو علاو مچاگو چگو آلا الا ان حزب اللہ هم الحاضرون دربار کی گلنگار شو بادشام پا ہے بادشاو خلق چگنی حملہ رالا یو ساعت چی تیر شو نو اسفانو ورطوی داغ مجرم دے چی منگر آوستے دے اغدا آوازو کو ویرائی ولی چاہے راو سلیدل جامعے مسافرو محاجرو دا بادشاہ مخی تودرے نو عمر ملعاس وقتوئی چھ بادشاہ سلامت داو گورا تا تے سجدہ و نکڑا دا گورا بے ادب دی ایو وطلام سو بادشاہ اولی سجدہ و نکڑا حرد جعفر وقتوئی دا تاندے کانو بڑو تا کتا شو او من کا جوړي وړو کې خواړه او خوراک هم سنو الله پیغمبر راولې ګو من ته بغیر دا الله نه بل چا ته سجده ونه کوي اوس دا تندې بغیر دا الله نه بل چا ته نه کته کیږي امر ملاس پوه شو چې خبره خود ډیره سخت او کړه نو بادشاہ ته وی دی د عیسی علی السلام د الوهیت نه انکار کوي لمسو یې وتا نو بادشاہ ورته وی ته عیسی علی السلام باره کې څه وایي هغه ورته وی چې راتلم سوره مریم نازل شو او کته غواړي نو زه تا ته وایم وی وایا حضرت جعفر سوره مریم شروع کو کافا یا انصاد ذکر رحمت رب کار دهوز گریہ اذنا دار برندان خفیہ سورہ مریم شروع کو او جسمنس پوری ہوئی دیسی علیہ السلام داغد مور تذکرہ والا بادشاہ دور او جرل چلائے گریوان دو خلون شو او تغفیر آوان اس لئے امر ملاس تے اگر زولے ودا والا او زا زماد ملک اوزا او حیرت جعفر تے ہوئی ستپ دے ملک کی ازادی تچار جائے کی اسے گی نو اسے گا او حر جعفر لے اجازت ورکو حر جعفر ہوئی الا ان حزب اللہ ام الحاجرون ومیت واللہ ورسولہ چاچی دوستی وغدا اللہ و پیغمبر دا اللہ سرا والذین آمنو دا کسان سر جگہ ایمان راوڑے دے نو دا ڈالا دا اللہ شفہم حضب اللہ فا انہ حضب اللہ ام الغالبون یقینان ڈالا دا اللہ ان دائی زورا ور ام باب ختم کو او پدے ام باب کے تحدید ورکو مومنانو تا په موالات دال کتابو د منافقانو چې مؤمنانو دال کتابو د منافقانو سره دوستی مکوي اینی مګټه تفریدا بیا